Değerli dinleyenler, Gafletten Kurtuluş programıyla Adnan Şensoy sizlerle. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadana lihâzâ ve mâ kunnâ limukrinîn. Lenehtediye levlâ en hadânallâh ve mâ tevfîk ve itisâm illâ billâh. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberimize indirdiği, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın, ilim, merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayna kelimesinin manası şudur: Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren sırlı cam, ayna olabilmek, aynanın özelliğini taşıyabilmek, gideceği yolları seçebilen insanın elinden bir gün bu hakkı alınır ve üzerinde tercihli yol yazan tabela yerini bir başka tabelaya bırakır. Mecburi istikamet. Altından külçelerin mum gibi eriyip aktığı o an, bütün yoksulluğuyla sarsılır yolcu. Şairin yol ikiye ayrılmıştı, ormanda ve ben daha az kat edilmiş olanı seçtim. Mısraları har vurup harman savrulan bir mirasın külleri gibi havaya saçılır. Ayakları olduğu halde durmanın, dudakları olduğu halde susmanın, basıncıyla kaskatı kesilir insan ve kıpırdayabilmek için mecburi istikameti bildirecek sesi bekler. Binlerce yolun elenip iki yolun kaldığı bu finalden kaçabilmek için bir taş ya da bir bitki olmaya razı olur. Yeter ki bu anı yaşamasın. İşte bir ayna. Geniş omzundan dirseklerine kadar uzanan gür saçları, yüzünün nurunu çerçeveleyen heybetli sakallarıyla yürüyordu. Affan ol Osman, hayalinde o vakti canlandırarak. Bu dünyaya yolu düşen her insan gibi bir gün tercihleri elinden alınıyor. Ayaklarının ve dudaklarının kas katı kesildiği bu müthiş anda, muhayyilesi her iki yolun vardığı menzili bütün saltanatıyla gözlerinin önüne seriyordu. Cennet ve cehennem. Ve ruhunu tepeden tırnağa ürperten bu hayal karşısında şu sözler dökülüyordu. İki nur sahibinin, Zinnureyn'in dudaklarında. Cennetle cehennem arasında hangisine girmekle emrolunacağımı bilmeksizin duracak olsam, sonucu öğrenmeden evvel bir kül yığını olmayı tercih ederdim. Zinnureyn, yani iki nur sahibi, iki nurlu. Çünkü sevgilimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından önce Rukiye'yi, onun vefatının ardından da ciğer can parçası Hazreti Ümmü Gülsüm'ü ona hayat arkadaşı olarak vermişti. Hazreti Osman, bu nebevi rütbenin onuru ve ağırlığını bir ömür boyu taşımıştı omuzlarında. Zira daha o Zinnureyn değilken tercihini ilk inananlar arasında yerini alarak yapmış, dinini terk etmesi için amcası tarafından bağlanarak hapsedildiğinde tercihini hapisten yana kullanırken, önce Habeşistan'a, sonra Medine'ye hicret ederek bu geçici yurtları, vatanı Mekke'ye tercih etmişti. Hazreti Osman'ın tercihleri bununla kalmamış, hicret esnasında muhacirlerin su sıkıntısı çektiğini görüp bir Yahudi'ye ait olan Rume kuyusunu Medine'de Uhud Dağı'na giderken sol kuzey kısımda kalır, Müslümanlara vakfetmiş, Mescid-i Nebevi'nin genişletilebilmesi için çevresindeki arsaları satın almış, Tebük seferine gidecek zorluk ordusu Ceyşul Usra'ya neredeyse malının tamamını bağışlayarak tercihini servetten değil cennetten yana kullanmıştı. Sevgililer sevgilisi rehberimiz, önderimiz, şefkat peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katibinin cömertliğini heyecanla karşılamış. Allah'ım ben Osman'dan razıyım. Sen de razı ol ve bundan sonra Osman'a işledikleri için bir sorumluluk yoktur müjdeleriyle yüzünü aydınlatmıştı. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? Hayır. Yüceler yücesi Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayetiyle Hazreti Osman'ı işaret etmemiş miydi? Ne buyuruyordu? Yoksa o gece saatlerinde secde ederek, kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman gibi midir? Her gece Kur'an'ı hatmederek sabahlayan, her yeni güne oruçla başlayan, en çok neyi seversin sorusuna, insanlar uyurken namaz kılmayı diyerek cevaplayan Hazreti Osman'a göre, namazı vaktinde kılana 9 ödül vardı. Allah'ın sevgisi, sağlıklı bir beden, meleklerin koruması, bereketli bir ev, dindar insan siması, yumuşak bir kurtuluş, yumuşak bir kalp, Sırat köprüsünden şimşek gibi geçiş, ahiret korkusu ve üzüntüsünden uzak olma, cehennemden eman, kurtuluş berat alma. Ticaret erbabının gözüyle hayata kar zarar hesabıyla bakan Zinnureyn, Osman bin Affan radıyallahu an, bu 9 kardan sonra zarardan bahsetmektedir. 10 şeyin ziyan olup gitmiştir. Soru sorulmayan alim, amel edilmeyen ilim, kabul edilmeyen doğru görüş, kullanılmayan silah, içinde namaz kılınmayan mescit, okunmayan mushaf, Kur'an, sarf edilmesi gereken yerlere harcanmayan para, binilmeyen vasıta, dünya heveslisinin içindeki zühd bilgisi, ahiret azığı temin edilmeyen ve bu şekilde geçen ömür. Bir de şaştıkları vardır Hazreti Osman'ın, akıl erdiremedikleri. Mesela ölümü bilip gülenlere şaşırmaktadır. Dünyanın fani olduğunu bilip peşinden koşanlara, işlerin takdirle olduğunu bilip istedikleri olmayınca üzülenlere, hesaba inanıp mal toplayanları da bir türlü anlayamamaktadır. Cehenneme inanıp günah işleyenler ve Allah'a inanıp dünyayla rahatlayanlar şaşırtmaktadır onu. Hele bir topluluk vardır ki onlara akıl sır erdiremez Hazreti Osman. Şeytanı düşman bilip onu rehber kabul ederek itaat edip izinden gidenler. Bunlara bir türlü akıl sır erdiremez Hazreti Osman. Doğrusu Hazreti Osman'ın biricik örneği, aynası olduğu, ayna özelliğini gösterdiği, her işinde yolunu izlediği sevgilimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Efendimiz de kızı Rukiye'ye şöyle bir baba öğütü vermekten geri durmamıştı. Canım kızım, Osman'a çok saygı göster. Çünkü eshabım içinde ahlakı bana en çok benzeyen odur. Bir öğütte Hazreti Osman'a. Belki Allah sana bir gömlek giydirir. Münafıklar senden onu çıkarmanı istediklerinde onu bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma. Ey Osman! Hazreti Rukiye radıyallahu anha annemiz de, Hazreti Osman Efendimiz de, Resulullah Efendimizin kendilerine verdiği öğüdü tutmuşlardı. Hazreti Rukiye annemiz, eşine saygıda kusur etmemiş. Hazreti Osman da giydiği hilafet gömleğini Resulullah'a kavuşuncaya kadar çıkarmamıştı. Ta ki sevgilisinin yanında dönene kadar. Hazreti Ömer öfkesinin mührünü son kez bir tokat atarak vurdu ölüm döşeğinde. Oğlu Abdullah bin Ömer'in halife seçilmesini teklif edenlere savurdu elini ve siz benim cehenneme gitmemi mi istiyorsunuz diye kükredi. Ömer'in öfkesi Abdullah bin Ömer'in bu göreve layık olmayışından kaynaklanmıyordu. Zira Abdullah bin Ömer ilmi ve ahlakıyla bu makamı üstlenebilecek bir sahabeydi. Aslında atılan tokat babadan oğluna geçecek makamlaraydı. Hazreti Ömer ruhunu teslim etmeden önce teklifini yaptı. Aşire-i Mübeşşere'den, yani sevgilimiz Resulullah'ın henüz hayattayken cennetle müjdelediği kişiler arasından seçilmeliydi halife. Cennetle müjdelenen 10 kişi içinden. Bu kişilerin ikisi vefat etmiş, üçüncüsü olan kendisi ise vefat etmek üzereydi. Bir kişi de seyahatte olunca Hazreti Ömer radıyallahu an geriye kalan 6 kişinin bir araya gelerek halife seçmesini istiyordu. Oyların eşit olması halinde ise kendi oyunu Abdurrahman bin Af hangi tarafta ise o taraf lehine kullanması için Abdullah bin Ömer'i vazifelendiriyordu. Sonuçta hilafet gömleği Hazreti Osman'a giydirilmişti ve önce Şura Başkanı Abdurrahman bin Af, peşinden de Hazreti Ali, Hazreti Osman'a biat ettiler. Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, konuşan başkandan çok çalışan başkana ihtiyacınız var diyerek çıktığı yol, onu ya da onun temsil ettiği hükmü bir bayrak gibi yeni beldelere taşıdı. Bizans İmparatoru Heraklius'un komutanı Manuel'in karşısına kendi komutanı Amr bin As'ı çıkararak İskenderiye'yi Bizans işgalinden kurtardı. Sa'd bin Vakkas'la Rey ve Deyleme, Abdullah bin Amr'la Kabil'e, Velid'le Azerbaycan ve Ermenistan'a, iki Abdullah bin Nafi ve Abdullah bin Zübeyir'le Kuzey Afrika'ya yürüdü. Zafer haberleri Medine-i Münevvere'ye meşaleler gibi ulaşıyor. Her haber yeni bir fethi ateşliyordu. Bir kez hayaller tutuşmaya görsün. Olmayacak olan ister. Bir Arap atasözüyle söylenecek olursa, bir girilmesin, Endülüs'ün fethi, bir şeyin tamamı elde edilemezse bile bir kısmından vazgeçilmez. Cebeli Tarık geçilerek İspanya'ya neden girilmesin? Endülüs'ün fethi, İstanbul'un fethini neden ateşlemesin? Bu düşüncelerle şöyle diyordu Hazreti Osman komutanlarına, İstanbul ancak Endülüs tarafından fethedilebilir. Orayı fethederseniz İstanbul'u fethedenlerin ecrine ortak olursunuz. Endülüs'ün fethi bir başka bahara kalmışsa da kader çöllerin rüzgarını denizlere taşımış, binek olarak atı ve deveyi bilen sahabiler halifelerinin emriyle bir donanma inşa etmişlerdi. Bir gün hakikatin donanması Suriye sahillerinden Akdeniz'e açılmış, kat ettiği her mesafede birlik dalgaları yayarak Kıbrıs'a ulaşmıştı. Muaviye radıyallahu anh'ın birlikte komutasında Kıbrıs'a giren Müslümanlar, Abdullah bin Sa'd'ın başında olduğu Mısır'dan gelen takviye kuvvetlerle birlikte Kıbrıs'ı fethetmişler. Bu fetih bir zaman sonra onları yeni bir düşle, İskenderiye açıklarında Bizans İmparatoru Konstantin komutasındaki 500 gemilik bir donanmayla karşı karşıya getirmişti. İşte o gün 200 gemi 500 gemiyi bozguna uğratmış, Latus Sevare adıyla bilinen bu deniz savaşının sonunda Konstantin Sicilya'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Bütün bu altın zincirin başında yatarken sırtında küçük taşların iz bıraktığı, minbere Kufe işi yırtık bir elbiseyle çıkan, misafirlerine halifelik bütçesinden ikramda bulunurken kendisi sirke ve zeytinyağı yiyen, bir mezar gördüğünde sakalı ıslanıncaya kadar ağlayan, hizmetçisi Nail'e aynı katır üzerinde yolculuk eden Hazreti Osman vardı. İşte o Hazreti Osman'ın evini kuşatan isyancılar, onun sırtından halifelik gömleğini çıkarmak istediler. Onun sebatını bilmiyorlardı. Onu susuz bıraktılar. Evinin damına çıkıp isyancılara vakfettiği Rume kuyusundan bir bardak su içemeyişini, genişlettiği Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılamayışını nasıl karşıladıklarını soran Hazreti Osman, onlara Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte Sebir Dağı'nda yaşadıkları olayı hatırlattı. Dağ sarsılınca Hazreti Peygamber topuğuyla yere vurarak, "Ey Sebir, dur. Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehit vardır." buyurmuştu. İşte o şehitlerden birisi benim diyordu Hazreti Osman. Bir rivayete göre Sebir, bir rivayete göre Uhud Dağı'nın üzerinde. Yemen Yahudilerinden İbn-i Sebe'nin kışkırtmalarıyla Mısır'dan gelen Kıpti isyancıların kuşatması 40 gün sürmüştü. Hazreti Peygamber'e verdiği sözü tutan Hazreti Osman, hilafet gömleğini çıkarmadı. O peygamber ki şehadetinden bir gece önce Hazreti Osman'a rüyasında, "Ey Osman, seni muharsere ettiler öyle mi?" diye sormuş. Hazreti Osman'ın evet demesi üzerine, "Ey Osman, seni susuz bıraktılar öyle mi?" demiş. Yine evet cevabını alan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Osman'a bir bardak su vermiş ve "İstersen seni onlara galip getirelim, istersen iftarı bizim yanımızda yap." buyurmuştu. Hazreti Osman iftarı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yapmayı tercih etmişti. Ertesi gün isyancılar evinin duvarını yıkıp Zünureyn'i Attar'ın ilahinamedeki ifadesiyle sevgilisinin yanında şehit ettiler. Ve sevgilisinin yani okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerine sıçrayan kanı şu ayette isabet etmişti. Bakara suresi 137. ayet. Onlara karşı Allah sana yeter. ويحو نفسي لم ترى وهي ترسف في سجود وهي ترسف في Ayna olabilmek, Resulullah'ın aynası olabilmek. Kırdılar mı isyancılar aynayı? Kırılan ayna değildi. Kırılan aynayı kırmaya çalışanlardı. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra her biri bir musibet ve bela içerisinde yok olup gitti. Dünyaları da harap, ahiretleri de berbat oldu. Ey ayna, selam olsun sana. Ama yok yok. Hazreti Osman'ın da aynası olan Resulullah da aynaydı. Rabbi Rahim'in, Rabbül Alemin'in aynasıydı. O zaman şöyle demek uygun olur. Ey dost, aynaya iyi bak, güzelliğin kaynağını gör. Kainatın her zerresi Hüsn-i Mutlak'ın tecelli aynasıdır. Hakk'ın sevgilileri her yerde ve her şeyde zahir olan o güzelin cemaline aşıktır. Aşkları sebebiyle kendinden geçer, hatta maşuktan başka hiçbir şey bulamazlar orada. Ben değilim. Ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, ten dediğim sensin hep. Ey dost, aynaya iyi bak. Gizli hazineyi bul. O gizli hazine ki sevdi de yarattı. Sevgisinden sevdiklerinin hamuruna kattı. O Allah onları sevdi. Onlar da o Allah'ı sevdi. Öyle sevdiler ki birbirlerini seven ile sevilen fark edilemedi. Dediler ki bende olan aşikar sensin. Ben yokum. Tek var sensin. Tek var sensin. Var sen, sen isen neyim menuzar. Ey dost, aynaya iyi bak, aşkı gör. Aşk öyle meçhul bir manadır ki, ondan her tadan zevki miktarınca o aşkın deryasında olur. Aşk bir manayı layuhraftır ki, cümle alemi zevki miktarınca sekran-ı huruşan eyliyor. Kanaryaların ötüşü, şafakların söküşü aşk ile tomurcuklu sümbürler, nevbaharda açan güller, hüzün dolu gönüller, aşka müptela. Suları çağlatan, bulutları ağlatan aşkın sesi. Bülbülün gam dolu feryadı, gülün gülümseyen yanı aşkın nefesi. Aşk bir derya, semavat ise onun üzerinde bir köprü. Aşk yerin göğün direği, ondan daha değerli bir şey yok. Her varlık aşk denizinde. Öyle bir güçlü iksirdir ki aşk, bir yudumcuk içeni bile mest eder. Tanıdık, tanımadık, herkesi unutturur. Her şeyden vazgeçirir. Sevgilinin cemalini görme heyecanı, sonsuzluk yolcusunun gönlünün galeyanı ve coşkunluk vesilesidir, neşesidir aşk. Cihanı hiçe satmaktır adı aşk. Dökülüp varlığı gitmektir adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendini atmaktır adı aşk. Ey dost, aynaya iyi bak, son nakşı gör. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliği düşün. Bir binanın harabeye nasıl dönüştüğünü hatırla. Aynadaki yalana güvenme. Aynada gördüğün fani güzelliklerin aldatıcılığını unutma. Kime uzun ömür verirsek, biz onun gelişmesini tersine çeviririz diyen sonsuzluk sahibi güzelin uyarısına kulak ver. Sen, ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse, bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce, grup zamanı, onun ölümü demek olan batışını hatırla. Eğer güzel tenli güzeller seni avladıysa, ihtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen o bedene bak. Keza cam gibi nergis bakışlı mahmur bir gözü, sonunda çilip olmuş ve sulara akmaya başlamış bir halde görürsün. Ey dost, aynaya iyi bak, güzelliğin kaynağını gör. Ey dost, aynaya iyi bak, gizli hazineyi bul. Ey dost, aynaya iyi bak, aşkı gör. Ey dost, aynaya iyi bir bak, son nakşı gör. Ey dost, bu ayna gönül aynasıdır. Ona iyi bak. Ayna, ışığı yansıtan varlıkların görüntüsünü veren. Selam olsun, aynaya bakıp dünyanın fenalığını, faniliğini gören, aynaya bakıp ahiretin bekalığını gören, aynaya bakıp sahabeyi, aynaya bakıp sahabede Resulullah'ı, aynaya bakıp Resulullah'ta vedud olanı görebilenlere selam olsun. Ya Rabbi, sana sığınıyoruz, sana yöneliyoruz, senden başka hiç kimsesiz olarak sana yakarıyoruz. Ey kimsesizlerin kimsesi, kimsesizler, senden başka kime gitsin ki? Ey fakirlerin kapısında zenginliğe kavuştu. Ey güçsüzlerin kapısında güce kavuştu. Ey yalnızların kapısında dostunu buldu. Dostumuz, sahibimiz, Allah'ımız. Sevgililer, sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ve ahirette senden istemiş olduğu bütün güzellikleri senden istiyor. Sana sığınmış olduğu bütün şerlerden, kötülüklerden, sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi, ailemizi, Bilad-i İslamiye'yi, tüm ümmeti koru ya Rabbi. Hayırları da ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden, harama buluşmuş rızıktan, tembelliğe batmış bedenden, günahlara dalmış zihinden sana sığınırız. Sen bizi hidayetinde diriltmezsen, nasıl Züleyha'ların karşısında Yusuf olalım? Sen bize merhamet etmezsen, nasıl Firavunların karşısında Musa olalım? Sen bize merhametini lütfetmezsen, nasıl Nemrutların karşısında İbrahim olalım? Sen bize sevgini ihsan etmezsen, biz nasıl Karenlerde bir Veysel Karani olalım? Sen bize hidayet nimetini bahşetmezsen, nasıl bir biz Mus'ab bin Umeyr olalım? Sen bize sebat ihsan eylemezsen, biz nasıl Muaz bin Cebel olalım? Sen bize sabır ihsan eylemezsen, biz nasıl Ümeyyelerin karşısında bir Bilal olup Allahu Ahad diyelim? Sen bize feraset vermezsen, biz nasıl Ebu Zer el-Kuffari olalım? Ya Rabbi, şu anda Medine'de Mescid-i Nebevi'nin tam komşu konumunda olan Cennetül Baki'de yatmakta olan, orta kısmında bulunan Hazreti Osman'a rahmet et, merhamet et. ona olan selamımızı ulaştır ki, Esselamu Aleyküm ya Osman İbni Affan, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İnna inşaallahu bikum lahikun. Cezakallahu anna efdelel ceza. Allahümme erdu anhu. Verfa'i derecatehu. Ve ekrim meqamahu. Ve enzil sevabahu. Cennetül Baki ehline selam olsun. Cennetül Baki ehline selam olsun. Cennetül Baki'de bulunanların aynalık vazifesi yapmış oldukları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Dualarımızdasınız. Dualarınızda olabilmek ümidiyle. Esselamu aleyküm. Değerli dinleyenler, Gafletten Kurtuluş programıyla Adnan Şensoy'u dinlediniz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil feracahu.